باز گفتن بازرگان با توتی آنچه دید از توتیان هندوستان، کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل دوست کام. هر غلامی را بیاورد در مقان، هر کنیزک را ببخشید و نشان. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنچه دیدی وانچه گفتی بازگو. گفت نی من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست، چیستان که این خشم و غم را مقتضیست. گفت گفتم آن شکایت های تو، با گروهی توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی برد، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیدی راز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. فعل را در غیب اثرها زاده نیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خداست، آن موالی در چه نسبتشان به ماست. زید پرانید تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نمر. مدت سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمرد. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. زان موالید وجع چون مرد او، زید را ز اول سبب قتال بود. آن وجع ها را بدو منسوب دار، گرچه هست آن جمله صنع کردگار. همچنین کشت و دم و دام و جما، آن موالید است حق را مصطفی. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش دراه. بسته درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نه سیخ سوزد نه کباب. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محو و ناپدید. گرت برهان باید و حجت نها، باز خان من آیت او ننسها. آیت انسو کمو ذکری بخان، قدرت نسیان نهادن چان بدان. چون به تذکیر و به نسیان قادرند، بر همه دلهای خلقان قاهرند. چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. خلتمو سخریتن اهل السمو، از نبی خانید تا انسوکمو. صاحب ده پادشاه جسم هاست، صاحب دل شاه دلهای شماست. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم لا مردمک. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید ز صاحب مرکزان. چون فراموشی خلق و یادشان، با وی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی، می کند هر شب ز دلهاشان تهی. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از در می کند. آن همه اندیشه پیشانها، می شناسد از هدایت جانها. پیشه و فرهنگ تا آید به تو، تا در اسباب بکشاید به تو. پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی این خوش خوب آن منکر نشد. پیشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. پیشها و خلقها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتاب. پیشها و اندیشها در وقت صبح، هم بدانجا شد که بود آن حسن و قب. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بهرها.